أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه يمترون. ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. وإن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم. فاختلف الأحزاب من بينهم فويل للذين كفروا من مشهد يوم عظيم. أسمع بهم وأبصر يوم يأتوننا لكن الظالمون اليوم في ضلال مبين. وأنذرهم يوم الحسرة إذا قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون. إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون. صدق الله العلي العظيم. دا مبارك آياتنا دا سورة مريم دا تلور دير شم آيات سخشرو پر تلوشتم آيات باني ختم سو. دا جيو ربط تما قبل سردادي شد عيسى عليه الصلاة والسلام قصخنو تقريبا گوا پايسو وس پر هیغه باندې د توحید مضمون را بنا کړي چې دا قصه چې ګرده ته چې واورېدله د دغه قصې خلاصه دا ده چې الله دغسې واحد لا شریک ذات دی. بې پلاره سړی څوک زېږولی شي دغه دی بې پلاره زوی په مور باندې زېږولی شي چې پلار یې نه وي خو دغسې یو څوک چې په جهان کې بیا پیدا شي خو هغه نشي کېدلی په ټولو موجوداتو کې د دې مثل نشته نو الله واحد ذات دی. دغه خبره پر راته پرې کوي الله فاک داسې فرمایي ذلک دغه مخکې چې بیان تیر شو چې دا مخکې د عیسی علیه الصلاة والسلام قصه تیره شوله چې د هغه خو دا خبرې د دغه ځایه د کوچنیوالي را شروع شوې چې انی عبدالله د دغه ځای اوله خبره شروع کړې وه په هغه دیرشم آیات کې وآتانی الکتاب وجعلنی نبیا. نو دغسې څوک چې په دغه صفاتو باندې په دغه حالاتو متصف و دغه عیسی بن مریم د عیسی د مریم زوی دی هغه دغه رقم ذلک دغه مذکور په دغه صفاتو چې دا تیر شو دغه څوک و عیسی ابن مریم. عیسی دا عیسی و ابن چې زوی مریم د مریم و دغه حالت دغه صفت و قول الحق دا قول الحق چې دی د جسم مخکې پیل محذوب دی الا داسې اقول قول الحق زه چې دغه خبره کوم چې دا عیسی قصه دغه رقم و دغه چې دی قول الحق حق خبره ده د حضرت عیسی ګرد حقیقت دغه رقم و چې اوغ دی هغه د مور د هغه حالت سره شروع چې هغه د غسل دپاره ولاړ هغه بلکه پر راښکاره سول په ګریوان کې و فور وکړي قصه دغه رقم الذي فيه يمترون هغه حق خبره الذي هغه فيه چې په هغه کې يمترون دی شک و جګړه سره کوي یو وای یو رقم و بل وای بل رقم د دې امترا و اختلاف چې دی هغه د نصارا و یهود پکښې کې داسې اختلاف وکړي نصارا و دغه نغلو پکښې کې وکړه باره ول دا د خدای پاک زوی دی یوې ډلې دغه ویل بلې ډلې ول دا په خپله خدای و مځکې ته راته سو و بیرته اسمانو ته وختې خو دا دواړه د حق خلاف خبرې دي نه عیسی علیه السلام د خدای زوی دی نه په خپله خدای دی. یهودو بیا دغو نه تجاوز پکښې کې کاوه باره ول دا ساحر و جادوګر دی چا یې دغه ویل نورو بیا ویل برل مور یې زنا کړې وه د حبیب نجار سره هغه یو ښه سړی و ورګسره دی ولا جزنا بلی دا به سونه تهمت تی غټ بد عیب ویلی پر حضرت عیسی علیه الصلاۃ والسلام نو دی د په باره کې جګړه کوي علاوه زه دغه حق خبر کوم چې دغه تاریخ چا و د حضرت عیسی علیه السلام چې مور دغه صفاکه شزه دیغه فقط په ګریوان کې ملک ور پکړه او دی چې پیدا سو د کوچنی والی څخه دغه خبر شو چې زه د الله بنده یم دا خبر غلطه ده چې ما خالق خدای بولی یا می د خدای زوی بولی زه یو بنده یم لکه دا نور بندگان چې دي فقط فرق مې دا دی چې ما ته کتاب راکوي زه نبی ګرځولیم دغه فرق دی زما نو ګوره دغه الله پاک دا خبره چې ذکر بلل دا حق خبره دغه ده نو دغه تیر ذلک دغه چې دا تیر سوی دی دا حالت چې بیان شو دغه عیسی او ابن مریم چې زوی د مریم و قول الحق دا حق خبره زکوم یعنی زه وایم قول الحق حق خبره الذي اغه حق خبره فيه چې په هغه کې یم ترونه دوی جګړه کوي تر بله دعوا سره کوي شک پکښې کوي نو ما کان لله ان یتخذ من ولد د دې ما کان څخه نو اوس الله تعالی د دا نصارا او د خبلې رد کوي نو هغه د یهودو د خبرې دا چې دلته پرېښه وه کنه یهود خو هم غلطه خبر کوي چې ولج زنا یې بولي ساحر بولی هغه برملا د هر څوک په پوهېږي چې حضرت عیسی علیه السلام نه ولج زنا و نه ساحر دا د عیسایانو خبره بده ده چې دا دوی د عیسی علیه السلام احترام کوي برای د خدایي درجې ته ورسي یا د خدای زوی جوړ کړي نو د دغې خبرې جواب ورته پکار دی ولې په ظاهر خو د چا او چا پر دماغ دا ښه لګېږي دا ځینو نصارو چې موږ دغو نه عزت ورکړی دی و عیسی ته ګوره د خدای زوی یې بولو یا موږ دغه نه عزت ورکړی دی ګوره د خدای درجې ته مرسول دی موږ یې خدای بولو چې مځکې ته راتاسوي علاوه د هغې د عزت نه دی زوی مړې چې عزت بولي په دغه کې چې د الله د توحید انکار وکړي د الله اهانت کې وکړي نو سړی دی چا دون عزت کوي چې د الله بې عزتي نه پکښې کوي وسته دا کوي نو دغه خبره ردوي دا د چا ده د نصارا و ده ما کانه نه ښایي لله الله لره ان دا خبره یتخذه چې دی ونسي من ولد هیڅ یو اولاد الله پاک هیڅ اولاد ته ضرورت نه لري نه ښځې ته لکه ملائکه چې څوک څوک د خدای لوڼې بولي نه و نر ته لکه حضرت عیسی یا عزیر چې د الله تعالی زامن بولي من ولد هیڅ اولاد ته الله تعالی ضرورت نه لري نو سره مناسب دی ما کان نشای ندی مناسب لله الا فاخر اندا یتخذ چې دی ونسی من ولدن هیڅ یو اولاد ونسی سبحانه سبحان فاکده هو دغه الله لره دا دغه کار څخه الله د جس ډیر پاک دی چې دی بزن ته چیش نس اولاد بنیس دلیل چې شې دی چې الله د جې کار څخه ډیر پاک دی چې اولاد ځان ته غوړه کی دغه دلیل دا دی اذا قضا امرا اذا هغه وخت قضا چې فیصله وکړي قطعه وکړي قطعي امر ساجر کې امر دی او امر دی او کار دی امر سمراد یو کار دی دا هغه وخت قضا چې فیصله کې قطعي کې امر یو امر چې دا به کیږي نو څه چل فإنما بشك یقول فرمای د الله پاک له هو هغه کار ته وای كنت سوف يكون هغه کیږي بس الله پاک ما زه دغه اراده وکړي چې څه په يكون هغه خپل کیږي موجودی شي او اولاد خو هغه څوک ضرورت لري چې براو عزت یې پکېږم په زوی به ملاس خلاص که دغه د لاس خلاصي خبره نشي خو د زوی شل مشکلات کې ودي مشکلات کې څوک ځانته کوي خو د دې درګټ تاوان برسړي ته ډیر نو دلته چې دی الله پاک چې دغه صفات لري چې هر امر د کون په کون په قدرت دی دا زوی څه کوي دا تربور څه کوي دا اکا څه کوي دا پلار څه کوي خو ګرد کارون په خپل چې وایي څه هغه کیږي اسباب ته ضرورت ګر سره نه لري نو زوی چې ضرورت پیدا کوي نو دا خو ډېر جهالت دی چې عیسی علیه السلام د الله تعالی زوی تشي بولي او په دې کې د عیسی رتبه لوړه سو خو د الله رتبه چې پکې کمه کړه د الله تعالی توحید کې بایله او دغه صفات کې ورختم کینو نو خلک ګرد وایي برای چې نو زوی لري الله پاک محتاج دی نو د عیسی علیه السلام څه مې کومک غواړي یا د ملایکو سیم کومه کوړی محتاج دی نو دا غلطه ده دا اذا قضا دا خبره د مخکې خبره د جل سوره چول سبحانه هو الله پاک دی د اولاد څخه ولې پاک دی خو شان دا غس شان دی اذا غ وقت قضا چې په سلو کې امر دی یو کار معنا قطعی اراده یې وکي فانما بشک یقول الا فرمای له هغه ته وای کون تس فیکون هغه کیج کون معنا موجود څه ته کون موجودن فیکون یعنی فیوجد هغه موجود یې وإن الله ربي داغ وإن الله ربي دا عتب تي پر اوغه خبره چې عيسى عليه السلام په غجر شم آیات کې چې موږ ویلو چې قال دا ویل والإن يا عبد الله ولزد الله بنده په خپل وإن الله ربي بل دا خبره او قدم ابي انس كذا خبر نور رالي ول وإن الله بشك الا فك ربي زما رب وربكم او رب ستاسري دا

درایه مدل پدی که ملکائیه ورتوی ملکائیه اگر دل ده هغه وای چې حضرت عیسی علی السلام د الله بنده دی لکه د قران چې وای دا د الله تعالی نبی دی دغه خلک دغه مبارک د حق عقیده درلودل وس بیا وغوت مؤمنان نو چې خو نبی علی السلام نه منی عیسی جدی منل نو خو وس دی د نبی علی السلام د نبوت ملکی د قران ملکی خو په دغه کاپیران نو دا اختلاف د احزاب دا ګور مال پلا یهود و نصارا پر دوی دجس ور نه دی حق ته پکشي کې ورسیدل دا هغه حق ته ورسیدل نصارا په خپل ځای کې پر درې ډلې باندې سور نو ځکه له احزاب ذکر کړی فاختلف نو اختلاف کی الاحزاب ډلو من بینهم د ما بین څخه د دغه انسانانو په باره کې د حضرت عیسی علی السلام دوه ډیر اختلاف یې وکړي فویل للذین کفروا الله وی فویل و هلاکت برباجده للذین اغه کسان تکفروا چې کافران سیوی دي دی ته هلاکت برباجده د کوم وجه من مشهد یوم عظیم من مشهد در حاضر دو څخه یوم عظیم د اغلو یورزی د ها غلو یورز در حاضر دو څخه دی ته چی شد دی ته غټه بدی او خرابې متوجه ده چې هغه د قیامت ورځ ده دلته خو دی د خپل کوپریات کوي د ده خرابې دونه نه معلومیږي چې ورځ د قیامت راشي دوزخ ته په ډلو ډلو روان نو علاوه خرابې به هلته معلوم شي فویل نو هلاکت خرابې ده چاته للذین اغه خلق تکفروا دی کافرن سیوی من مشهد در حاضر دو څخه مشهد په معنا در حاضر دو دی در حاضر دو څخه دراتلو څخه یو من د اغه ورځ عظیم چې ډیر لو ده چې هغه د قیامت ورځ نو پاغه ورځ بم دی دغه رقم یاد خلق پر چمول د پیل په غوښ کې په پدی وس خو چې ارسه واعظ او نصيحت کوي انبیا ورته کوي علما ورته کوي دی وایي ما جما غنده قبلی الله ته بسنګي الله پاک دلته د تعجب سیغي استعمالي ملاقات اسمع بهم څنګه ش اوریدونکو کې دوی تحت لپس ترجمه نه ده حاصل ده ترجمه ما د خلچ تعجب معنا دغه څنګه ش اوریدونکو کې دوی او ابصر څنګه ش لیدونکو کې دوی څه وخت یوم په هغه ورځ علاوه ای اتون چې دوی راس نه و مشته چې دوی مشته را جمع سي د قیامت پر ورځ بیان تور تور د سونه جماخ په عال دي څنګه ش خبره اوري څنګه ش د حق خبري شیان ګرځي ویني الته نو بار دی وسه توبه کوشش کی الته د سری شکار کی او الته خو نو پیدان نه کیو اسمع بهم څنګه ش اوري دونکو دوی او ابصر څنګه ش لیدونکو دوی یوم په هغه ورځ یادوم ی اتون چې دوی راس نه و مشته چې د قیامت پر ورځ دوی سره را جمع سي دلته د دماغ برکار شروع کی دلته د غوژنوم برکار شروع کی الله وی لاک ان الظالمون اليوم في ضلال مبين دا ورده دا لدل د حق دا دلته دي ته پرشن ورسه لکن دون خبر الظالمون دا ظالمان چې دلته دغه ظلم کی چې بنده د الله زوی بولی یا بنده ته د خدای حکم ورل روکی دا ظالمون چې اليوم په دا ورځ کې في ضلال مبين في ضلال په گمراهی کې دي المبين چې هغه ښکارا ده نن په دا ورځ کې دي څنګه گمراه دي نو په هغه ورځ باندې څنګه شلې دوم کې دي ته دې خبر توګه چې په کم ځای کې دا د حق اوریدل او د حق لدل کار آمد چې دا نن ورځ ده دلته د دج مخ کور دي کار نه کوي په هغه ورځ چې په شسړی ته نه ورځي دا شاندل ته نو بار بیا د مخ کار کوي کله ایس په خبره پوهیږي یعنی د ایغه دنیا چې په هغه دنیا کې د سړي په حق سر خلاص حق خبر او حق ویني په شو ورځي فنو ورځي الته کار خو دلته پر دې دنیا کې خو دنیا مزرعه او اخرت دلته د کار دا غره کړی چې په دلالي مبین کړي نو ګوره شاورې څنګه شاورې دون کیږي څنګه شلې دون کیږي یو په هغه ورځي اتور چې دی راځي نه و مشته په هغه ورځ په شګه مخ کار کړي د یم کې کې نه کی لکن دون خبر د ظالمون دغه ظالمان الیوب په دغه نن ورځ کې چې دی فیغ دلالي مبین په ښکاره گمراهی کیږي نن پر دې مخ پر دې اور یې نه سم دمه دغه ښکاره بر ملاده کوپرلار اخس چدن فسيالا فرمي وأنذرهم وأنذرت وبر وهم دي يوم الحسرة دا أغورز سخد حسرة دا غام خدا غام ورز را روان ده خدا غس و بر ورتا په دغه د غم په ورځ برای به علاج د غم نکیر په هغه ورځ باندې دغه غم او علاج به نن کوي نن یې کار کول کیږي نو وی بیرو و انذر انذار ورکه هم بدیته یوم د هغه ورځ سخه الحسره د غم کته د غم رو کم ورځ اذ اغه وخت قوق دی چې په سلا وسی الامر د امر چې دغه امر چې څنګه مراد دغه حساب او کتاب دی دلته د امر معنا اغه د حساب او د کتاب کار ته وای اذ اغه وخت قوق دی چې په سلا استخلاص الامر او حساب او کتاب ختم شي دغه د حسرت ورځ ده وهم فی غفله وهم لا یؤمنون وهم دی فی غفله فغفلت کی جنن وهم دی لا یؤمنون ایمان نه راوړي خو دغه غفلت څخه بیر ورلره ورک دا نو د حسرت ورځ چې ده وایي د قیامت چې ده د کپارو د پاره هر ګام د حسرت او د غم دی چې دا ما چې د قبره دی راپورته چې دا مشکلاتو ته متوجه سي خو سر خې د ستي خلاص سي غټ کامل غم چې دی هغه نو چې دا اوس دلته یادیږي هغه دی حقوق دی الامر د حسرت سره ذکر کی یوم الحسرت د قیامت ورځ نوم وایي دا د غم ورځ ده یوم الحسرت نو مال دا ګرده د ورځ د غم ولي وبل خو مال چې څوک راپورته سي د قیامت په ورځ د قبرو څخه چې دوهمه شپېلې پوسي بیا تر هغه ځایه پورې چې دوزخ د داخلي خو مال د کافر ګام پر ګام غم دی نو خود یوم الحسرت ویل مګر الله دا یو ځای خاص کې چې امر فیصله ست د امر فیصله څه معنا هغه په حدیث کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم راځي حدیث په مسند کې د احمد هم راغلی دی په صحیح مسلم او بخاری کې هم راغلی دی چې نبی علیه الصلاه والسلام چې د قیامت په ورځ کله جنتیان و جنت الله تعالی داخل کې چې سلسله جنت دي جنت داخل شي او دغه دوزخیانو دا کوپار چې دا و دوزخ ته ولې ژسګر ته ولاړ شي ورسته الله تعالی په مرګ راتګ وکړي کأنه کبش املح په حدیث کې دغه ستوري مرګ را کړی سړی چې یو برګ مرګ دی کمر مرګ لوی غټ څه مرګ چورته وای نو دا په دغه شکل باندې راغلی نو د جنت او د دوزخ تر مابین زیاتل ته ودری برای خطاب وکړی سید الله تعالی د طرفه څخه ودغه جنتیان ته چې اې د جنت خویندان دغه پیژنې کې نه پیژنې وای د جنت خویندان د سپیکر توی ورته ګوري سره خلاص وای و پیژنې دا مرګ دی چې موږ ته براتی موږ به وره مړ شو اخ بیا الله تعالی و دوزخان خطاب وکي او غوته هم وای برای چې اهل النار اې د اور خویندان دغه تاسو پیژنې کنه پیژنې دا چی شې دی د دې ترمنس خو حجاب وي پرده د جنتیانو د ژخان نه سره ویني فقط پر د مابینز باندې پر د عرب باندې چې د ابسور ته ودری نو اپلای خطاب جنتیانو ته وکي بل اپلای ودا د ژخان ته چې تاسو به دغه نه پیژنې دا چی شې دی د ژخان مرته ګوري فکر پکښ کې وي ورته وګوري برای و پیژنې وای و دا غه مرګ دی انو چورته مرګ دی الله پاک بر امر صادر کی و یو ملک ته بروي الله دا دغه د پاره د یو تصویر ورته پیشي چې د مرګ د استم وکړي جنتیانو ته وایي چې بیا تا ته مرګ په جنت کې ناراضي دوزخیانو ته وایي چې بیا تا ته مرګ په چا کې ناراضي په دوزخ کې ناراضي ستا دوزخ د ابدالآباد د پاره سو د جبل جنت ابدالآباد د پاره سو د دې مطلب دا نه دی چې حضرت عزرائیل علی السلام الله علیه هغه نه الله علیه چې هغه معنی ځي وانه خلی هغه د الله ملک ولی هغه خو مرګ نه دی هغه خو مرګ خلکو ته راولي عزرائیل خو نه دی مرګ عزرائیل خو ملک ده دا خو مرګ الله یږ ده مرګ ته الله تعالی صورت ور لره ورکي مرګ ته الله تعالی صورت ور لره ورکي د مشغه عباره چې ورته حلال کی بارونه اهل جنت والا ته چدي غوتو مل پاک پر او فرمای و یا اهل الجنه ای د جنت خوندانو خلودن بلا موت همیشه توب دی مرګ پکشي کې نسته بالا بیغه درته ګرځي او بیا خطاب برته وکي ودا دوزخان تو یا اهل النار خلود بلا موت ای د اور خوندان همیشه توب دی مرګ نسته بیا چې سی بوباره په دوزخ کې یو ګړی وزامت چې بره په مړ سند دی وس وزرو دی یک سوس به خلاص همیشه توب دی مرګ به نه در تر راځي ته به د ګرد مرد پاره ژوندې دغه عذاب به کاږي ته دغه اذقوق دی الامر صدق زایم راځي چاله پاک و نبی علیه السلام ته دغه خبره ودی ته ذکر کچ دغه سورز بیا در ترازی چاله ته بیا لسونه مر اس په شنه در ذکر دلته کیژن و ان ذیر وی بیره و هم دی یوم الحسرت د اغه ورځ څخه د غم چې د قیامت ورځ ده اغه يم کم غړی اغه خطرناک غړی اغه لوی غم چې اغه دغه دی اغه وخت قوغ دی چې پیسه لکړسی الامر امر د حساب چې حساب کتاب خلاص کز دغه ځایت او بیره چورته اغه ځای کې بره داسه د غم اغه اخیری درجه ته رسید او علاج الته بره بیان کیږي نو دلته انذار ور لره ورک چې ایمان راوړي تر دغه خبرو چیر چې عیسی علی السلام د الله زوی دی یا عیسی علی السلام په خپل الله دی یا نو کفریات کې لکه يهود چې بیا کی چول دي زنا و هم دی په غفلتین په غفلت کې جنن و هم دی لا یؤمنون دی ایمان نه راوړي نو خدای غره کم دی غټه دینو د فیل په غوښ کې امر وي بد دی پښتانه ان نحن نرث الارض فسال افاق ايش ان بشك مر نحن مر ګوره تاکید یې وکړي ان بشك مر نحن مر نرسو مج میراث ورایس صورت تاکید دی ان اپلای ان پر داخل کې حالت الله وای مج بیا وای نحنو مج بیا وای نرسو مج میراث ورو معنا دا خبره د شک هو وسه چې د دنیا وارث بل څوک نشته د ټول کائنات وارث الله تعالی دی معنا ګرځ د الله جستا سره ټول بل څوک نشي ولا شي د از ماج ان به شک مج نحنو مج نرسو مج میراث ورو الارض زمکه ګرځ د میراث ما د الله